Michel Koenen met het NOS-journaal. In een nieuwe propagandavideo meldt Hamas de dood van twee Israëlische gijzelaars. Het gaat volgens Israëlische media om mannen van 53 en 38. Een andere gegijzelde zegt in de video dat ze zijn omgekomen door aanvallen van Israël. Maar het Israëlische leger weerspreekt dat en spreekt van leugens van Hamas. De Israëlische voetballer Sagif Sehexel is als een held ontvangen in Israël. Hij werd in Turkije gearresteerd omdat hij bij een wedstrijd had verwezen naar de terreuraanslagen van Hamas in Israël. In Turkije is een strafrechtelijk onderzoek begonnen vanwege het aanzetten tot haat. De voetballer verliet Turkije naar eigen zeggen uit vrije wil. Hij is niet het land uitgezet. De boerenprotesten in Duitsland hebben vandaag een hoogtepunt bereikt. Volgens Duitse media stonden er bij de laatste tellingen duizenden mensen en zo'n 6000 trekkers bij de Brandenburger Tor in Berlijn, veel meer dan verwacht. De coalitie heeft vanwege de protesten verlichting voor de landbouw beloofd. En voor de zomervakantie worden er structurele besluiten genomen die de landbouw duidelijkheid moeten bieden. De Duitse boeren demonstreerden tegen bezuinigingen en sloten vandaag hun protestweek af. Rijkswaterstaat is in Maastricht begonnen met de bouw van een tweede nooddam. Daar brak bijna twee weken geleden een dam door hoogwater. De nieuwe nooddam wordt gebouwd tussen de kapotte dam en een brug een eindje verderop. En over twee weken moet alles af zijn. En als dat zover is, kan Rijkswaterstaat de kapotte dam en de brug herstellen. Ruim een week na zijn ongeluk in de Dakar-rally is de Spaanse motocoureur Carlos Falcón overleden. Hij werd sinds zijn ongeluk in Saoedi-Arabië in coma gehouden en is in het ziekenhuis overleden. Hij was 45 jaar. De woestijnrally heeft sinds de oprichting in 1978 aan 33 deelnemers het leven gekost. Limburgse vlaai wordt binnenkort officieel door Europa erkend als beschermd streekproduct. Betekent dat alleen bakkers in Nederlands en Belgisch Limburg de vlaai mogen verkopen onder de naam Limburgse vlaai. Qua uiterlijke en bakmethodes moeten bakkers aan strikte eisen voldoen. Verder moet een stukje Limburgse vlaai uit de hand te eten zijn en mag die na het bakken nooit worden ingevroren. Een groep bakkers heeft jarenlang gelobbyd voor de beschermde status. En op het FIFA-gala zijn Lionel Messi en Aitana Bonmati uitgeroepen tot voetballer en voetbalster van het jaar. Serena Wiegman kreeg voor de vierde keer de prijs van beste coach van het jaar van een vrouwenteam. Ze bereikte vorig jaar als bondscoach van Engeland de WK-finale, maar verloor daarin van Spanje. Bonmati is international voor Spanje en speelt ook bij FC Barcelona. Het weer nog, er trekt nog wat sneeuw over het land. Vooral in het binnenland kan een paar centimeter blijven liggen. Kans op gladheid ook. Morgen vooral in de noordelijke helft van het land winterse buien bij 1 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Wil je dat nu weten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Dit is vakantie volgens Eliza Was Here. Dat je zonder schuldgevoel die huurauto een dagje stoffig laat worden. Aan je eigen zwembad hangt. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen. Op elizawasheer.nl. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de Summer Feeling op boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 1 graad. Binnen zit Chris Keijne. Vandaag hield de koning zijn jaarlijkse nieuwjaarsontvangst. En hij zei daar dat het een mooi jaar kon worden als, ik citeer, we blijven vertrouwen op onze democratische rechtsorde die bescherming biedt en vernieuwing in politiek en bestuur mogelijk maakt. En als we vasthouden aan wat al zo lang onze kracht is, openheid naar de wereld, openheid naar elkaar, menselijkheid en saamhorigheid met toekomstige generaties. Dan kan je zeggen, ach ja, de koning, ceremoniële functie, gelegenheidstoespraakje. Maar ik zou het best een goed idee vinden als iedereen in bijvoorbeeld Den Haag dit eens goed tot zich door liet dringen. Goedenavond, welkom bij Dit Oog van maandag 15 januari. Een dag waarop vragen naar bijvoorbeeld saamhorigheid zweven boven een debat in de Eerste Kamer. Dat over de spreidingswet. Zometeen een verslag. Menselijkheid, nog zoiets. Hamas zette een video online met 3 van de resterende 130 gegijzelden en zegt nu dat 2 van hen inmiddels niet meer leven. Wat weten we en wat maakt dat los in Israël? En qua openheid naar de wereld gaan we weer naar Brussel, waar VVD-europarlementariër Malik Asmani aantrad als fractievoorzitter van de Liberalen. Daar gaan we het ook over hebben. En over muggen in Afrika. Allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 15 januari. Er zijn eerst heel veel Poolse mensen bijgekomen. En nu zijn er heel veel Bulgaarse mensen bijgekomen. Ik vind het eigenlijk wel genoeg. Heel eerlijk gezegd. Groei kan, alleen niet te snel. Er is al zoveel krapte op de woningmarkt. Ik heb 10 kleinkinderen, dus ik kan niks zeggen. Nederland is in 2050 drukker, grijzer en diverser dan nu, blijkt uit een onderzoeksrapport. Drukker, van nu 18 miljoen naar 19,5, maar mogelijk zelfs naar 23 miljoen mensen. Diverser, van nu 25% mensen met een migratieachtergrond tot ongeveer 40%. En grijzer, meer 65-plussers, maar ook meer 85-plussers. De commissie vindt dat meer sturing nodig is, omdat Nederland een sterke bevolkingsgroei kent. Als we een te hoge, snelle groei hebben, overvraagt dat de spankracht van de samenleving en zet dat zorg, onderwijs, wonen echt veel te veel onder druk. En er moet wat gebeuren, want als we het op deze manier op zijn beloop laten, dan heb je straks in 2050 een land waar het probleem zichzelf oplost, want dan wil iedereen er weg. In Rotterdam ging de rechtszaak tegen geneeskundestudent Fouad El van start. Vandaag is de eerste openbare zitting die over de afschuwelijke gebeurtenissen van 28 september vorig jaar gaat. El wordt verdacht van 3-voudige moord. Nabestaanden zaten in de zaal, maar het was niet makkelijk. Om hier te zijn vandaag en om in die zaal te zitten en dan plots ook gewoon de namen te horen van Marloes en Romy, dat komt keihard binnen. En het was bijzonder wakker worden vanmorgen. In het zuidoosten van het land is het echt op verschillende plaatsen wit met een aantal centimeter sneeuw. Sneeuwval en dan kan het lokaal dus echt wel even je spek glad zijn. Er kan echt wel een sneeuwdekje van enkele centimeters ontstaan. Ja, dat zijn we niet meer zo gewend in Nederland. In Utrecht geen sneeuwballengevecht. Daar stonden ze in bikini klaar om te gaan zwemmen. Het voelt gewoon heel fijn en energiek als een soort yeah. Met 2 graden buiten maakten ze daar een frisse duik. Nee. En het was eigenlijk geen witte, maar een Blue Monday. Bij deze bejaarde kwam een heuse lachcoach op bezoek. Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar. Ja. Nou, er moet toch even echt gelachen worden, vind ik. Maar lang niet iedereen heeft last van zo'n deprimerende dag. Bloemmannen is flauwekul. Ik vind het onzin. Nou, ik ben niet depressief, maar ik had wel in mijn bed willen liggen, ja. En aan anderen gaat die hele Blue Monday gewoon voorbij. Het is maandag. Volgens mij is het een Black Monday of zoiets. En iedereen voelt zich heel erg depri. Wij niet. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En morgen is het gewoon weer een kleurloze dinsdag. Maar dan zijn er wel ochtendkranten. Gelezen door Ismael de Bruin. Een poging om een Koran te verbranden in Arnhem zaterdag heeft de discussie over de grenzen van het demonstratierecht weer doen oplaaien, schrijft de Volkskrant. Megida Voorman-Wagensveld probeerde het heilige boek in brand te steken, maar dat mislukte. Moslims zijn woedend over wat ze zien als een haatactie die door de politie werd gefaciliteerd. Burgemeester Marcouch van Arnhem pleit voor een landelijk verbod op zulke acties. De fractievoorzitter van DENK in Arnhem vindt dat Marcouch de Pegida-demonstratie had moeten verbieden, omdat er vrijdag al signalen zouden zijn geweest dat het uit de hand zou lopen. Marcouch zegt: ik heb gekeken of er een juridische basis was voor een verbod, maar boeken verbranden mag in Nederland. Hij denkt niet dat een verbod op vuur stoken zou helpen. Dan gaan ze voor de volgende keer een Koran verscheuren. In Trouw een reportage over Nederlandse mannen die in de Tweede Wereldoorlog dwangarbeid moesten verrichten voor de nazi's. Ongeveer 500.000 mannen tussen de 18 en 35 jaar werden vanaf 1942 ingezet in de Duitse industrie. Om hun ervaringen levend te houden vertellen de laatste ooggetuigen nu hun verhaal in Nationaal Monument Kamp Amersfoort. De oud-dwangarbeiders zijn inmiddels ver in de 90. En een van hen is Rotterdammer Wim Missel van 97. Als 18-jarige jongen werd hij uit zijn huis gehaald tijdens de razzia van Rotterdam. Missel kwam met andere mannen terecht in een timmerfabriek bij München. We moesten puin ruimen bij gebombardeerde plekken. Mijn benen waren kapot tot op mijn botten. Bij de vele bombardementen namen Poolse krijgsgevangenen hem mee naar een riool. Zonder hen was ik er nu niet meer geweest. In de Telegraaf aandacht voor de zaak rond de moord op Ralf Meinema uit Klazinaveen in maart 2017. In de kofferbak van zijn eigen auto werd zijn zwaar gehavende lichaam gevonden en bleek te zijn doodgeslagen met extreem veel geweld. Vrijdag spraken rechters voor de tweede keer Hans O. uit Emmen vrij van de moord. Meinema's ouders hadden eerder nog een sprankje hoop, maar zijn nu moedeloos, schrijft de krant. Hans O. is de enige serieuze verdachte in de zaak geweest. Hij verklaarde dat Meinema hem drugs zou hebben aangeboden voor een handeltje, maar hun ontmoeting zou op het niets zijn uitgelopen. Politie en justitie noemden dat nonsens. Vader Meinema vertelt: er zat nota bene DNA van O. op de broek van onze zoon. O. zou ook hebben erkend dat hij Meinema op zijn laatste avond zag. Toch is hij twee keer vrijgesproken. Onze teleurstelling is groot. Veel mensen vinden het makkelijker om een kaartje te sturen aan iemand met een gebroken been dan aan iemand met psychische problemen. Daar kwam cabaretier Marjolein van Koten achter, schrijft het Nederlands Dagblad. Zelf had ze een hernia en kreeg ze veel aandacht, maar toen ze later paniekaanvallen kreeg, werd die aandacht steeds minder. Samen met een psychiater bedacht van Koten de website Mentaal op de kaart. Die helpt mensen om gemakkelijker een kaart te sturen naar iemand met psychische problemen. Wij willen ervoor zorgen dat mensen niets in de weg staat om van zich te laten horen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Wake up everyone. How can you sleep at a time like this unless the dreamer is the real you? Listen to your voice, the one that tells you to taste past the tip of your tongue. Leap in the net will appear. I don't wanna wait. Heavy rotation, requesting that it's lifting you up, up, up and away, and over to a table at the Gratitude Cafe. And I am finally there, and all the angels they'll be singing, ah la la la, ah la la la, ah la la la la la. Yes. Well, I don't wanna break. Yeah. Jason Mraz was dat met Make It Mine. Politiek Den Haag heeft flink doorgelezen en is aanbeland bij het laatste hoofdstuk in het boek Spreidingswet. En het zal tot aan de allerlaatste alinea spannend blijven. Politiek verslaggever Lars Geerts. Dag Kees, goedenavond. Ja, want dat debat over die spreidingswet in de Eerste Kamer, we weten het, aangenomen in de Tweede Kamer, is vandaag begonnen. Ben jij al aanwijzingen tegengekomen die iets over de afloop duidelijk maken? Nou, ik probeer al de hele dag een beetje tussen de regels door te lezen, maar tot nu toe durf ik er nog geen fles wijn op te zetten hoe het gaat aflopen, hoor. Kijk, als de partijen stemmen zoals ze dat in de Tweede Kamer hebben gedaan, dan komt het kabinet, en in dit geval staatssecretaris Van den Burg van Asiel, 2 zetels tekort. Ja. Want hij heeft voor een meerderheid 38 zetels nodig, heeft er dan 36. En dus kijkt iedereen naar 2 senatoren die niet vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer, maar wel in de Eerste, Martin van Rooyen van 50PLUS en Auke van der Groot van OPNL, de senator namens een aantal provinciale partijen. Hmm. En beide wilden zich nog niet vastleggen op een ja of een nee. Dat was een beetje het thema van de dag trouwens, maar Van der Groot liet al wel weten wat hij nodig heeft om ja te kunnen zeggen. 2 dingen namelijk: geld voor gemeenten in Drenthe om de overlast die ze ervaren van de daar aanwezige asielzoekers, om die aan te kunnen pakken. En de belofte dat, als gemeenten gedwongen gaan worden om mensen op te vangen, dat dit dan zal gaan om kleinschalige opvang en niet om een groot centrum met honderden mensen. De wet is niet moeders mooiste. Ze heeft de Raad van State al duidelijk gemaakt. En de OPNL-fractie is al evenmin enthousiast over de wet. Dat de OPNL voor zal stemmen, dat moeten we dus nog even afwachten. Ja, even afwachten, omdat er nog zaken te doen zijn. Ja. En Van den Burg kan dus zaken doen met OPNL. Ja, nou goed. Laten we hem vooralsnog even turven als 1 stem voor. Dus in het voordeel van de wet en ook staatssecretaris Van den Burg. Meneer Van Rooyen van 50PLUS... Hoe zit het daarmee? Die is 20 minuten geleden ongeveer was hij klaar met spreken. Hij hield een heel lang verhaal, had heel veel vragen over allerlei aspecten van de wet, maar gaf ook werkelijk nog geen enkele aanwijzing wat hij nou gaat stemmen. Dus dat hangt gewoon nog in de lucht. Oké, goed, dat zijn die 2 stemmen. Die kunnen de doorslag geven. Maar gaan er al dagenlang geruchten ook dat er meer steun eventueel is voor die spreidingswet. Hè? In de Kamer stemde de hele oppositie voor, maar VVD en BBB stemden tegen daar. Ja. Is dat in de Eerste Kamer ook voor de hand liggend, dat alle senatoren van BBB en VVD tegen gaan stemmen? Nou, wat ik wel opvallend vond, is dat staatssecretaris Van den Burg niet is gaan buurten bij Martin van Rooyen en Van der Groot van OPNL. Want je zou verwachten dat hij daarom flink aan het lobbyen is geslagen om die 2 voor zijn wet te winnen. Maar buiten, voordat hij het debat inging, leek Van den Burg er in ieder geval vanuit te gaan dat de wet het gaat halen. Dat moet natuurlijk ook. Zou raar zijn als hij vooraf al niet meer in zou geloven. Maar hij leek erop te speculeren dat de steun wellicht ergens anders vandaan zou komen. Inderdaad, wellicht bij senatoren van BBB en VVD. Nou, je merkt dat het in verschillende partijen verdeeld ligt. Wat niks wil zeggen over hoe men hier in de Kamer gaat stemmen. Maar er zijn natuurlijk voor- en tegenstanders in het land bij alle partijen. Ook bij die 2. Ja, ook bij die 2. Misschien heeft hij voorkennis en weet hij iets wat wij nog niet weten. Ja, nou ja, wij weten in ieder geval dat bijvoorbeeld bij VVD-bestuurders, burgemeesters enzovoort in het land er best steun voor die wet is. Was er in het debat iets van te merken dat ook in de senaatsfractie zou kunnen zijn? Wil ik toch eerst even naar BBB, want die wilde zich niet uitspraken, maar er zat wel een opvallende moment in het debat waarop je zou kunnen opmaken welke kant het op gaat. BBB in de Tweede Kamer trouwens, en partijleider Caroline van der Plas, mordicus tegen, eventjes onthouden. Maar BBB'er Arie Griffioen, senator, die kwam eerst met zijn eigen plan, tussenwoningen voor statushouders. Als die sneller uit de asielzoekerscentra gaan, dan is er meer plek voor asielzoekers. In die AZC's, en dan is de spreidingswet helemaal niet nodig. Mm. Maar in het debat met Boris Dietrich van D66 liet Griffioen ineens doorschemeren dat polderen, wat we nu al een tijd lang aan het doen zijn om ervoor te zorgen dat die asielzoekers ergens gehuisvest worden, dat niet meer werkt. En dat er dus een wet nodig is. U had het terecht over de poldertraditie in Nederland. En ik dacht te begrijpen dat u dat met een zekere trots zei. En ik kan me dat wel voorstellen, want het is een hele goede traditie. Maar als ik naar de staatssecretaris kijk, dan stel ik mij voor dat hij 7 dagen in de week, 1,5 uur per dag, burgemeesters en commissarissen belt. En helaas heeft die traditie dus niet voldoende gewerkt. En daarom is er helaas een wet nodig. Bent u dat met mij eens? Ja, ben ik helemaal met u eens. Daarom zijn wij voor de wet. Omdat het tot nu toe niet gelukt is op basis van vrijwilligheid... met heel veel discussies en gesprekken en telefoontjes... om op een redelijke manier de opvangplekken te verdelen. Dus daarom is inderdaad die wet nodig. Dus ik ben het met de BBB-fractie eens. Ja, en waar de BBB-fractie in de Tweede Kamer de deur snoeihard dicht slaat voor deze wet... Blijkt die deur bij de BBB-fractie in de Eerste Kamer... tot nu toe in ieder geval nog op een kier te staan. Ja, je kon ook de indruk hebben dat hij zelf niet helemaal begreep... wat hij op dat moment precies zei, maar dat zullen we merken. Ja, gaan we merken, inderdaad. Oké, en dan nu inderdaad die VVD. Ik had het al over die landelijke, die gemeentelijke bestuurders van ze. Was de VVD wel duidelijk? Ja, ik vond dat de VVD eigenlijk de hele dag een beetje gemengde signalen afgaf. Je had steeds het gevoel dat ze zich zouden uitspreken... maar dat deden ze vervolgens niet. Kijk, in de Tweede Kamer was de VVD ook inderdaad tegen. Ze hebben zelfs geprobeerd voor de kerst... dit wetsvoorstel in de ijskast te stoppen. Maar goed, de VVD in de Eerste Kamer, je zei het al, die is bestuurlijker. En laat nu net VVD-bestuurders zich de afgelopen dagen en weken... flink hebben laten horen voor deze wet. Kersvers Eerste Kamerlid Marjan Kaljau... die leek die oproep gehoord te hebben. Mijn fractie is niet over één nacht ijs gegaan. We hebben gesproken met partijen, bestuurders, betrokkenen, experts... Wat zij nodig hebben, zo stellen zij op een enkeling na, is een steuntje in de rug. En zij zien de voorliggende wet als dat steuntje in de rug. Alleen al het feit dat de wet er zou komen, geeft lucht. Ze zijn er zelfs van overtuigd dat er per direct een positieve werking uitgaat... in de zin van minder weerstand en meer draagvlak. Voorzitter, de voorliggende wet is moeders mooiste niet. Mijn fractie vindt de behandeling ervan dan ook een enorme worsteling. Een eerlijke verdeling van opvangplaatsen in gemeenten is belangrijk. Maar we kunnen en mogen niet voorbij gaan aan het belang van instroombeperking. Zonder deze beperking is de spreiding dweilen met de kraan open. Nou, dat bedoelde ik dus met die gemengde signalen. Je krijgt het gevoel, de bestuurlijke kant die weegt het zwaarst. En vervolgens komt de instroom weer om de hoek kijken en is er die terughoudendheid. Dan zou je hopen dat andere partijen even doorvragen. Maar ja, regels van de Kamer die zitten dan in de weg. Want het was de maiden speech van Marjan Kaljau. En dan is het gebruikelijk om die niet te onderbreken. Oké. Nou, dat kwam slecht uit dan in dit geval. Morgen de antwoorden van staatssecretaris Van den Burg. Volgende week de stemming. Even kort tot slot, Lars. Wat als de wet wordt aangenomen? Ja, dan heb je een blije staatssecretaris en veel blije lokale bestuurders. Dan is natuurlijk nog wel de vraag of de vier partijen... die op dit moment aan het onderhandelen zijn over dit kabinet... die wet ook volmondig zullen uitvoeren. Maar goed, dat zullen we zo zien. Maar die vier partijen zullen zich ook nog wel eens achter de oren krabben. Want als inderdaad sommige senatoren van BBB en VVD voorstemmen... dan is dat een teken dat ze zich niet veel gelegen laten liggen aan de wensen van de fracties en de partijleiders in de Tweede Kamer. En dat betekent dat deze beoogde coalitie niet automatisch verzekerd is van steun in de Eerste Kamer. Ook nog eens op het thema asiel en migratie. Nou, dat maakt de basis van zo'n kabinet niet steviger. Een goed begin is het halve werk. Dankjewel, Lars Geerts. En dan, het kan u onmogelijk ontgaan zijn, we zoeken voor Met het oog op morgen een nieuwe stem. Anderhalve week geleden maakte de enige echte Hans Hogedoorn bekend dat hij gaat stoppen als stem van het oog. En iedereen kreeg de mogelijkheid om de tune zelf in te spreken en in te zenden. En dat diep storm. Fleur Wallenburg, goedenavond. Goedenavond, Chris. Onvolprezen presentator voor Nieuws & Co, stemcoach van de NOS en juryvoorzitter van de grote Stem van het Oog-verkiezing. Hoeveel aanmeldingen zijn er inmiddels? Ja, je had het over stormlopen. Dat klopt helemaal. We hebben zo'n kleine 7000 inzendingen binnen. Lieve God. Allemaal even serieus? Ja, het valt me helemaal niet tegen. Want inderdaad, iedereen kan zomaar iets insturen. Er is verder natuurlijk helemaal geen controle op. Dus we hadden eigenlijk van tevoren wel gedacht... nou, er zitten vast een hele hoop grappenmakers bij. Maar ik moet zeggen, dat valt eigenlijk echt wel heel erg mee. Het overgrote gedeelte is dus gewoon is heel serieus. En dat is... ja. Dat is eigenlijk wel fantastisch om te merken dat mensen er zo serieus mee bezig zijn en dit willen. Of althans in elk geval een poging willen wagen. Dus het zijn mannen, het zijn vrouwen, ze zijn jong, ze zijn oud, ze hebben accenten, ze hebben geen accenten. Het is eigenlijk een heel erg divers beeld. Luister maar. Goedemorgen, dit is Met oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen. Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. En binnen zit het zelf. Ja, je zei het al, dat moet er kennelijk in 2024 toch ook nog steeds bijgezegd worden, dat er veel vrouwen hebben meegedaan. Is dat inderdaad zo, veel vrouwen? Nou, ik denk dat het overgrote gedeelte nog echt wel dat mannen zijn. Hmm. Mannen van toch wel boven een bepaalde leeftijd. Het zou kunnen zijn dat mensen denken, nou ja, dat is misschien iets wat ze zoeken, want dat hebben ze al die jaren gehad. Dat zou te kunnen, maar ja, dat hoeft natuurlijk dat helemaal niet te zeggen. Dus ik ben erg blij met elke vrouw die zich ook heeft aangemeld. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen. Den Haag vandaag. En de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Rob Triep. Maar niet heus, want ik zit er eventjes. Maar hoe gaan jullie nu verder, Fleur? Nou ja, het zijn dus bijna 7000 inzendingen, wat gigantisch was. Daarom hebben we dus ook de inzendtermijn eerder gesloten. Dus sinds gisteravond 11 uur, iedereen die daarna kwam, ja, die valt sowieso buiten de boot. Ja, en nu moeten we dat gigantische aantal terug gaan brengen tot een beetje behapbaar aantal voor de jury. Dus daar zijn we met een heel team, zijn we al die inzendingen aan het beluisteren. Want dat doen we dus wel echt. Het is niet zo dat we dan op een gegeven moment zeggen, we stoppen ermee. Nee, iedereen die voor gisteravond 11 uur binnen was, die maakt kans. En dan is het gewoon luisteren. En uiteindelijk op 10 februari in een speciale uitzending van het Oog wordt duidelijk wie de stem wordt. Oké, 10 februari. Goed. Nou, we horen je in de tussentijd vast nog wel een keer. Dankjewel, Fleur. Zeker. As we walk hand in hand, rotting bones, we forget the wind stands still. Even as time passes by, we can see, we can feel. It's that thrill that makes us blind for what is real. Pages turn and lights are rolling. I'm standing near, but still too far away. As we come near, the storm has begun, lightning and the rain. Would you take this dance and fly? 'Cause every time we try, there's a chance for you and I. And every time we talk, we let the silence guide us side by side. It's the game. Lauren was dat, Game of Love. Woede en verwarring vandaag in Israël over het lot van 3 van de nog 130 gegijzelden, voor zover we weten. Gisteravond zette Hamas een korte video online met beelden van die 3 gegijzelden. En nu zegt de organisatie dat 2 van hen niet meer in leven zijn. Ze zouden zijn omgekomen bij bombardementen door Israël. Ik spreek erover met oud-Israël-correspondent Ines Polak hier in de studio. Goedenavond, Ines. Goedenavond. Ja, Israël zegt dat dat een leugen is van die bombardementen. Weten we wel al meer over het lot van deze 3 gegijzelden? Nou, Israël zegt het is een leugen dat het door bombardement is. Maar de legerwoordvoerder zei vanavond ook dat ze vrezen voor het lot van die 2. Het is zo, ze hadden gisteren dus eerst een video online gezet met een vrouw en 2 mannen die gegijzeld waren. Ja, Itay Svirsky van 38 en Yossi Sharabi van 53. Ja, laten we ze gewoon bij naam noemen. En Noah Al-Kamani. En Noah Al-Kamani was de vrouw. Was de vrouw. En met de fijne tekst erbij, lichtziekelijk, van wie zou er nog in leven zijn? Vandaag verscheen er een tweede video van zou er nog 1, 2 of 3 in leven zijn? En vanavond kwam dan de video waarin ze Noah lieten vertellen dat de andere 2 gedood zijn bij bombardementen door Israël. In Israël wordt het trouwens niet getoond, die video's. Dat laten ze niet op de tv zien, maar iedereen heeft natuurlijk de TikTok en de andere dingen om het wel te zien. Ja. Vanavond was de legervoortvoerder op de tv die zei... We vrezen voor het lot van die 2, maar ze zijn niet door bombardementen van ons gedood. Met andere woorden, ze zijn gedood door Hamas. Ja, nou, die opeenvolging van video's en ook het feit dat ze dan die vrouw Noah Arghamani dat laten zeggen is al van een hemeltergende wreedheid weer. Er wordt door sommigen getwijfeld aan de echtheid van die video's. Kunnen ze nep zijn? Of is dit echt Hamas aan het werk? Ik denk dat ze wel echt zijn. En ik denk dat Hamas ook heel, je kan zeggen slim, tussen aanhalingstekens, inspeelt op de gevoelens en de strijd die in Israël aan de gang is op het ogenblik. Want bij de vorige video's was het zo dat de families reageerden van het is verschrikkelijk wat ze daar allemaal moesten vertellen, maar we weten nu tenminste dat ze in leven zijn. En nu hebben ze daar een spelletje van gemaakt. Maar het is ook zo dat de druk van de families, van familieleden van de gegijzelden, enorm toeneemt om de oorlog te staken en te zorgen dat er tenminste een deal komt zodat de gijzelaars naar huis komen. Zij zeggen, er is weinig nog aan overwinning. Israël heeft in wezen de strijd verloren. Hamas zit er nog. Gaza hebben ze de tunnels nog niet allemaal weten te ontmantelen. Dus laten we. En Israël is op het ogenblik in een soort, ja, het klinkt raar, een soort impasse in de strijd. Want ze hebben het noorden als het ware schoongeveegd en willen dat nu consolideren. In het zuiden hebben ze troepen teruggetrokken en zijn ze eigenlijk alleen nog maar bezig met de tunnels. En de vraag is, hoe gaat die strijd nu verder? Gaat de strijd verder en willen ze ook de tunnels bij de grens met Egypte nog aanpakken? Of is er een punt waarvan ze zeggen, ja, we moeten nu eigenlijk besluiten wat moet er verder gebeuren? Nou, de familieleden van de gegijzelden zeggen, stop nu. Zorg dat we tenminste 1 overwinning hebben, de gijzelaars thuis. Want meer is er op dit moment niet te halen. Daar zijn 2 leden van het oorlogskabinet, die zijn daarvoor. Dat zijn de oppositieleiders die op 7 oktober zijn toegetreden tot het oorlogskabinet. Netanyahu is tegen, die zegt, we gaan verder, we zorgen dat Hamas eraan gaat, dat heel Gaza ontmanteld wordt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja, goed, het is een doodziek psychologisch spelletje, politiek psychologisch spelletje, wat Hamas dus speelt met die gijzelaars op dit moment. Wat kan het voor effect hebben? Nou, laat ik het anders vragen. Wat zegt wat Hamas nu doet eigenlijk over het lot van die 130 gegijzelden? Waarmee dus die families die druk op die regering kunnen opvoeren. Ja, die families zeggen van we weten niet hoeveel er nog in leven zijn. En elke dag telt. Hoe langer je wacht met een deal, dan uiteindelijk blijft er niemand meer over. Ja. En daar komt bij dat er ook steeds meer verhalen zijn over toch wel verkrachtingen. En er zijn nog veel vrouwen die gegijzeld zijn. Geen medicamenten, niets. Dus die mensen kunnen, je weet niet hoe lang ze het nog uithouden in die tunnels. En die familieleden zeggen dus, kijk, nu zijn er weer 2 doden. Ja. Waarschijnlijk. Zorg dat je een deal sluit. Ja. En zit dat erin? Ik bedoel, wordt er gepraat? Nee, er wordt niet gepraat. Het is wel zo dat men ook omgekeerd, kan je weer zeggen, het feit dat Hamas deze video stuurt, betekent ook wel dat ze erop inspelen van, oké, willen jullie een deal? Nou, kom maar op. Okay. Wat heb je te bieden? Oké, en hoe werkt dit politiek uit? Je zegt, binnen dat kabinet is er ook tweespalt. Ja, binnen het oorlogskabinet is tweespalt, heel duidelijke tweespalt. De 2 oppositieleiders die zeggen, sluit een deal, staak nu desnoods die oorlog. Je kan altijd nog op een gegeven moment weer verder gaan als het misloopt. Maar zorg dat je ga daar heel ver in. Als Hamas nu wil dat je de strijd staakt, doe dat dan. Als Hamas nu wil dat je eigenlijk de Palestijnse gevangenen ook allemaal vrijlaat, doe dat nou. Maar Netanyahu wil dat niet, weten we. Zijn rechtse, extreemrechtse coalitiegenoten al helemaal niet. Kan dat kabinet uit elkaar vallen? Het oorlogskabinet kan uit elkaar vallen. En dat is gevaarlijker voor Netanyahu dan zijn eigen kabinet. Zijn kabinet wat er oorspronkelijk was met zijn rechtervleugel, die steunt hem nog. Daarom kan hij eigenlijk ook geen kant uit. Hij kan nu niet de strijd staken, want dan zegt zijn eigen oorspronkelijke kabinet, de regering, die zegt... dat willen we niet, dan ontbinden we het kabinet, verkiezingen, dan is Netanyahu weg. Hij heeft weinig andere keus. Ik denk ook eerlijk gezegd dat hij oprecht ook door wil vechten... gewoon omdat hij denkt dat dat de enige oplossing is... om gijzelaars nog vrij te krijgen. Maar als het oorlogskabinet uit elkaar valt... dan is er een deel van zijn legitimiteit weg. En dan zal men in Israël waarschijnlijk van buitenaf proberen... toch op verkiezingen aan te sturen. Van buitenaf? Van buiten de regering af. Ja. En dan is de vraag of er mensen zijn in zijn eigen regering... die hem door dik en dun blijven steunen. Of dat er een paar afvalligen zijn die zeggen, oké, verkiezingen. Ja. Nog heel even terug naar die gijzelaars. Die vrouw, Noah Arkemani, die kennen we van de beelden van op 7 oktober... toen ze achterop een motor werd weggevoerd. Ja, ze zat bekneld op zo'n scooter tussen twee Hamas-leden... en keek totaal verschrikt en vertwijfeld alle kanten uit... en werd Gaza ingereden. Het is ook een op zich... Men dacht eerst op de eerste dag dat ze gedood was. Ik meen een paar weken later werd ineens bekend dat ze nog in leven was. En wat denk je nu? Ik denk dat zij nog in leven is... Omdat ze het haar hebben. Ik denk wel dat die video klopt. Dat ze gewoon haar gedwongen hebben dit te vertellen. En dat ze dus nog wel in leven is. Hmm. Maar hoe lang? Ja, dat weet niemand. Het is van een hemeltergende gruwelijkheid. Dat was al gezegd. Dan dankjewel, Ines Polak. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Ja, in Brussel bij nacht gaan we het vanavond hebben over de Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani. Want deze VVD-politicus is de afgelopen week fractievoorzitter geworden van de Liberalen in het Europese parlement. Onze verslaggever daar in Brussel is Kiesja Hekster. Goedenavond, Kiesja. Goedenavond, Chris. Ja, wat heeft Malik Asmani voor bijzonders gedaan dat hij deze nieuwe functie heeft verdiend? Fractievoorzitter van de Liberalen. Nou, niet iets heel bijzonders, maar de voorganger van Asmani... die is er onverwachts mee opgehouden. En Asmani was zijn eerste vervanger, dus hij was gewoon aan de beurt. De oude fractievoorzitter van de Liberalen, dat was een Fransman. Ja. En die werd vorige week plotsklaps benoemd... tot de nieuwe Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij trad toe tot de regering van de nieuwe premier. Toevallig ook nog eens een ex-minnaar van hem, maar dat geheel terzijde. Oh, ja. Want daar heeft Asmani... voor zover ik weet, niets mee te maken. Anders dan dat hij dus opeens interim fractievoorzitter werd... omdat de Fransman naar Parijs vertrok. Ja, nou ja, laten we daar maar even van uitgaan. Van dat hij daar niet zijn vingers tussen heeft gehad. van wat voor club is hij precies de baas geworden nu? Ja, die Liberalen heten Renew. En ze zijn met hun 100 zetels invloedrijk. Want ze zijn de derde partij na de Christendemocraten en de Sociaaldemocraten. En binnen die Liberalen zijn het de Franse Europarlementariërs van de partij van president Macron die de meeste invloed hebben. Zij zijn de grootste. En verder heeft Renew eigenlijk allerlei verschillende liberale partijen uit Europese landen in hun midden. Opvallend voor Nederland zitten bijvoorbeeld de VVD, maar ook D66 samen in die fractie. Terwijl die partijen die kijken best verschillend naar een aantal dingen. Hè, migratie, om maar eens wat te noemen, zeker, weten we vanuit Nederland. Ja, of klimaat en milieu. Dus die stemmen ook vaak verdeeld in die fractie. En dat geldt wel voor meer partijen en andere landen. Dus Renew is een partij die nogal eens verdeeld stemt. Een beetje progressiever voor een deel en de andere wat conservatiever. Oké, en je zegt de derde partij. In juli zijn er weer parlementsverkiezingen voor het Europees Parlement. Hoe staan de Liberalen ervoor wat dat betreft? Nou, er zijn zorgen over binnen die partij dat ze misschien wel eens na de verkiezingen helemaal niet meer de derde partij zijn, maar dat ze worden ingehaald door radicaal rechtse partijen in het Europese parlement. Ja, de peilingen die voorspellen die ruk naar rechts. En in het parlement wordt ook echt gekeken naar Nederland, de uitslag van onze verkiezingen. En binnen de liberale fractie wordt dus ook gekeken naar Asmani als nieuwe interim fractievoorzitter. Want hij is natuurlijk een vertegenwoordiger van de VVD. Een partij die op dit moment aan het praten is met de PVV. En dat ligt binnen die liberalen heel gevoelig. De voorganger van Asmani, die Fransman, die heeft zich meermaals heel ondubbelzinnig uitgelaten dat hij niet zou gaan samenwerken met radicaal rechtse partijen in het Europese parlement. Ja. En dat is ook wel logisch. Hè? Die Fransen die liggen achter in de peilingen in Frankrijk, de partij van Macron. Op grote achterstand zelfs staan ze ten opzichte van dat radicaal-rechtse Rassemblement National, het vroegere Front National. Ja. En ook binnen de partij de Duits-liberalen, die hebben ook last van de alternatieve vuur Duitsland. Dus er zijn allerlei vragen over de mogelijkheid dat Asmani's VVD mogelijk de samenwerking wel wil aangaan met de PVV, terwijl een grote meerderheid van die liberalen, dat is wel duidelijk, niets ziet in zo'n samenwerking op Europees niveau. Ja, nou weten we natuurlijk nog niet hoe het straks rond de verkiezingen zit in Nederland. Of we een kabinet hebben en wat voor kabinet. Maar ja, alleen dat vooruitzicht al, wat betekent dat voor de positie van Asmani? Ik heb in ieder geval begrepen dat er de komende week overleg is over de vraag, want hij is dus nu fractievoorzitter geworden. Maar hij moet ook nog wel benoemd worden voor de komende 5 maanden. Hmm. En ja, daarvoor is het licht voor de hand dat er daarvoor verkiezingen worden gehouden. Dat er ook andere mensen zijn die hun hand opsteken, weten we nog niet zeker. Achter diezelfde schermen hoor ik ook dat Asmani er waarschijnlijk wel oren naar heeft om ook na de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni aan te blijven als fractievoorzitter. Maar is allemaal nog een beetje ver weg. En daarom proberen de mensen rondom Asmani nu vooral om niet al te uitgesproken te zijn. Ik hoorde veel zinnen vandaag als: we moeten zorgen dat het proces tot aan de verkiezingen soepeltjes loopt. Dat ze zich bescheiden willen opstellen, vooral met de partij intern bezig zijn. Maar ja, tegelijkertijd komen er natuurlijk wel verkiezingen aan. Ja. Dus Asmani zal zich ook moeten profileren, want hij is ook al aangewezen als lijsttrekker van de VVD. Ja, en wat zegt hij over die mogelijke samenwerking met de PVV? Nou, niks. Hij had het helaas te druk om met mij hierover te praten. Ach, ik begrijp dat komt slecht uit. Dat begreep ik althans. Ja. Ja, of voor hem goed, wie zal het zeggen? Van zijn woordvoerders begreep ik dat hij het echt te druk had in deze nieuwe rol. Hmm. En zelf heeft hij helaas ook niet geantwoord op mijn berichten. Dus ja, ik moet het doen met wat ik van de mensen om me heen gehoord heb. En die zeggen dus: Asmani wijkt niet af van de standpunten van de liberalen. Maar ik hoor dan ook het standpunt van Asmani's voorganger, die Fransman, hè, dus die zo duidelijk zei: ik moet niks hebben van die rechtsradicale partijen. Ja. Dat is geen partijstandpunt. Dus ja, daar kun je eigenlijk een beetje alle kanten mee op. Ja, ik denk dat dat precies de bedoeling is ook nu. Ja, en even afgezien van dat fractievoorzitterschap, maar hoe doet de Europarlementariër Asmani het in Brussel? Wat zijn zijn belangrijkste prestaties? Hij zit sinds 2019 in het Europees Parlement. Hij voert vaak het woord over migratie. Ja. En volgens VVD'ers die ik vandaag heb gesproken, zet hij zich ook heel erg in voor de belangen van de rechtsstaat. En is hij een groot voorstander van het hard aanpakken van Hongarije en andere landen ook, om te voorkomen dat EU-geld terechtkomt in de zakken van vrienden van Orbán, in het geval van Hongarije. En ja, dat kan tegenwoordig door EU-geld te bevriezen, als duidelijk is dat landen het niet goed besteden. En in het geval van Hongarije zegt Asmani dus ook: inhouden die EU-subsidies. Oké, okay. Nou, dat kan dan interessant worden, want ik begrijp dat er juist deze week weer over vergaderd gaat worden in het Europees Parlement, over hoeveel geld er nu naar Hongarije gaat? Ja, dat komt omdat eind vorig jaar toch vrij plotseling de Europese commissies opeens allerlei geld wat ze een jaar lang hadden bevroren, dat ging om tientallen miljarden euro's, niet aan Hongarije wilden geven, dat ze dat opeens toch hebben ontdooid. Ja. En volgens critici is dat een soort wisselgeld geweest voor de instemming van Orbán om te beginnen met onderhandelingen over toetreding van Oekraïne. Nee. Ja, dat ontkent die commissie. Maar goed, een groot deel van het Europees Parlement is daar boos over. En die willen daar dus, die gaan daar een debat over voeren deze woensdag. En ik heb begrepen dat ze er hard willen ingaan. Nee. Ik hoor dat er een meerderheid zou zijn binnen het Europees Parlement om de Europese Commissie zelfs voor de Europese rechter te dagen, omdat het parlement zegt dat ze niet aan de eigen voorwaarden voldaan hebben om dat geld aan Hongarije te ontdooien. Ik hoor zelfs ook geruchten over een motie van afkeuring of van wantrouwen zelfs richting de commissie. Klinkt allemaal heel dreigend. Hmm. Dus ja, ik ga daar zelf morgen maar eens kijken hoe hard dat inderdaad gaat worden. En hoe gestrekt het been van Malik Asmani kan zijn. Oké, wordt interessant. Dankjewel, ja, Kiesja. Zeker. Dankjewel, Chris. If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so warm and tender. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. When it seems your friends desert you, there's somebody thinking of you. I'm the one who'll never hurt you. Maybe that's because I love you. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Now don't forget me, 'cause if you let me, I will always stay by you. You gotta trust me, that's how it must be. There's so much that I can do. If you go, I'll be right with you. You and I should be together. Take this love I long to give you. I'll be at your side forever. Call me, please call me. Call me, tell me, and I'll be around. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Call me. Call me. Het is inderdaad aan de late kant, bijna 10 voor 12. Maar u kunt er dus nog bellen, Nancy Wilson. Het is het eilandenrijk Kaapverdië gelukt om malaria-vrij te worden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, zijn er de afgelopen 3 jaar geen mensen meer besmet door malaria-muggen daarvoor de westkust van Afrika. En daardoor krijgt Kaapverdië nu officieel het predicaat malaria-vrij. Ik ga erover spreken met Bart Knols. Hij is malaria- en muggen-expert. Goedenavond, meneer Knols. Goedenavond. Ja, Kaapverdië bestaat dus uit 9 eilanden. Op de meeste daarvan, heb ik me laten vertellen, regent het maar 2 tot 7 dagen per jaar. Ik heb altijd begrepen dat die malaria-mug van water houdt. Is het dan niet heel makkelijk om zo'n land malaria-vrij te maken? Ja, u treft het precies. Dat is inderdaad een van de voordelen die ze hebben gehad in Kaapverdië. Naast het feit dat ze... Het zijn eilanden, dus ze zijn geografisch geïsoleerd. Dus het is eigenlijk in dat opzicht is het vrij makkelijk, tussen aanhalingstekens, om daar malaria uit te roeien. Ja, en waar staan de aanhalingstekens voor? Want zo makkelijk is het dus kennelijk ook weer niet. Nee. Het is natuurlijk een lastige ziekte om uit te roeien. Het is een parasiet, hè, die wordt overgedragen door muggen. Mm-hmm. En ja, zodra je een persoon hebt die binnenkomt in zo'n land en die de parasieten bij zich heeft in de bloedbaan, en die wordt gebeten door lokale muggen in Kaapverdië, dan kan de zaak zo weer opnieuw beginnen. Ja. En dat is eigenlijk ook al 2 keer gebeurd. Dit is eigenlijk de 3e keer dat Kaapverdië malaria vrij wordt verklaard. Het is daarvoor gebeurd in 1968 en in 1983, toen nam men ook 2 keer 3 jaar achter elkaar met geen lokale transmissie, geen lokale overdracht. En dat was ook in 2021 zo. Dus eigenlijk stonden ze al op de nominatie om dat predicaat, zoals u zei, te krijgen. Maar uiteindelijk is het nu dan toch begin 2024 gebeurd. Ja. En hoe hebben ze dat nu dan weer voor elkaar te krijgen om zo lang niemand meer door die parasiet besmet te laten worden? Ja, het is eigenlijk een pakket van maatregelen wat je dan uitrolt. Je zorgt ervoor dat je die muggen die er zijn, dat je die goed bestrijdt. Mm-hmm. En Kaapverdië heeft dat gedaan door 2 keer per jaar de huizen binnenshuis op de muren een laag van insecticide aan te brengen, zodat als muggen daarop gaan zitten, dat ze een dosis oppikken die hen doodt, en dat ze dus geen ziekte meer kunnen overdragen. Ja. Dat was een belangrijke factor. Tweede factor is dat je wil natuurlijk niet meer dat mensen de parasiet bij zich dragen, want die kunnen ze doorgeven aan muggen. Dus wat doet men? Een goede screening. Hè? Dus op het moment dat mensen ziek zijn, zorg dat je je diagnostiek goed op orde hebt, zodat je weet wanneer mensen geïnfecteerd zijn. En in Cape Verde heeft men ervoor gekozen dat zodra iemand inderdaad geïnfecteerd bleek, dat die persoon opgenomen werd in het ziekenhuis en daar zo lang moest blijven, ja, dat hij of zij vrij van parasieten was en dus weer zonder enig probleem terug de samenleving kon. Nou, dat is het tweede belangrijke aspect. Het derde aspect is bij de haven en bij de luchthaven, want daar komen ook muggen binnen met vliegtuigen, moet je zorgen dat je niet geïnfecteerd materiaal binnenhaalt. Dus zowel niet geïnfecteerde muggen als mensen die binnenkomen die mogelijk geïnfecteerd zouden kunnen zijn met parasieten. En dan praten we eigenlijk over migranten die van het vasteland West-Afrika naar de eilanden komen en die dan mogelijk parasieten bij zich zouden kunnen hebben. Ja, goed, nou zei u al, het zijn eilanden, dus dan is het ook wel wat makkelijker om zo'n programma uit te voeren. Er gaan nog steeds ieder jaar heel veel mensen dood aan malaria. In 2022 waren dat er wereldwijd 608.000 en er waren 250 miljoen besmettingen. 95% daarvan is in Afrika. Waarom lukt het maar niet om dat continent malaria vrij te maken? Ja, we kampen eigenlijk met die malaria-bestrijding en die malaria-uitroeiing kampen we met een aantal problemen. Er is, zoals altijd, er is te weinig geld. Er is op jaarbasis iets van 3,5 miljard dollar beschikbaar wereldwijd voor de bestrijding van malaria. Nou, dat is minder dan de helft die we nodig zouden hebben om het echt goed te kunnen doen. En dat betekent dus dat ieder land zo'n beetje half zacht het probleem aan het aanpakken is. En dat betekent dan dat je de evolutie de kans geeft om je in te halen. En dat betekent zoveel als dat als je malaria-parasieten hebt en je zorgt daar niet voor dat je er echt vanaf komt, dan gaan ze op een gegeven moment gewend raken. Lees resistent worden tegen de medicatie die we mensen geven. Dat is één. Ja. En aan de kant van de mug is het zo dat als we die insecticide aanbrengen binnen huizen of op klamboes waar mensen onder slapen, en je doet dat niet heel resoluut en je zorgt niet dat die populatie van muggen echt goed onderdrukt wordt, ja, dan geef je die mug de kans om resistent te worden tegen die pesticiden. En dat zijn de echt grote problemen waar we op dit moment mee kampen. Ja, want is dat al aan de gang? Ik bedoel, als je dat gaat onderzoeken in Afrika, zie je dan en die resistentie tegen medicijnen en die resistentie tegen die insecticiden, zie je dat al toenemen bij die insecten? Absoluut, absoluut. Het is eigenlijk zo dat tussen 2000 en 2015... waren we succesvol, is kindersterfte in grote delen van Afrika afgenomen met tot wel 60%. Dus dat was heel succesvol. Met name door het uitrollen van programma's waarin klamboes werden gedistribueerd. Maar sinds 2015 staat die teller inderdaad wereldwijd zo rond de 200 miljoen gevallen. En dat schommelt rond de 600.000 dodelijke slachtoffers op jaarbasis. En daar komt maar geen verandering in. Nee. Dus eigenlijk, ik begrijp het goed. Ik bedoel, als je bij de huisarts wel eens een antibiotica-kuur krijgt, dan word je ook altijd op het hart gedrukt om hem af te maken. Want anders dan maak je het probleem eigenlijk alleen maar erger. Dus u zegt, doordat er te weinig geld is en de maatregelen dus eigenlijk half werk zijn, maken we het probleem eigenlijk erger. Want veroorzaken we die resistentie op twee vlakken. Dat klopt. Dat is een absoluut feit wat we zien in heel veel Afrikaanse landen. Is dat A, de gezondheidssystemen zijn niet op orde. B, er komt niet voldoende materiaal binnen. Dus de oude klamboe die blijft maar hangen. Er zit niet meer voldoende insecticide op. En daarmee stimuleer je dus het ontstaan van die resistentie bij muggen. De medicatie, als mensen een kuur krijgen van, dan zal ik zeggen, 5 tabletten, dan nemen ze er 3 en daarna voelen ze zichzelf weer in orde. Dus ja, die laatste 2 die bewaren ze voor de volgende keer als een kind ziek wordt. Ja. Maar daardoor heb je dus underdosing. Mensen krijgen niet voldoende actieve ingrediënt van het medicatiemiddel binnen. En daarmee stimuleer je dus weer de ontwikkeling van resistente parasieten. Dus als bijvoorbeeld iemand als Bill Gates, die veel geld stopt in malaria-bestrijding, zegt, in 2030 is malaria de wereld uit. Wat zegt u dan? Pie in the sky. ik zou het graag anders willen zeggen. Maar op de manier waarop wij op dit moment de malaria aanpakken in Sub-Sahara Afrika is absoluut niet voldoende, vanwege al die factoren waar we net over hebben gehad, om te hopen tot in 2030, dan wel 2040, want dat zegt de WHO, 2040 dat malaria niet meer zou voorkomen op aarde. Dat is met de huidige stand van zaken absoluut onmogelijk. Wij hebben het wel voor elkaar gekregen, want we hadden in Nederland malaria vroeger. Ja, wij hebben ons laatste geval hebben wij in 1959 gehad in Nederland. Dus dat is niet eens zo erg lang geleden. En wij zijn officieel, het heeft bij ons iets langer geduurd, maar we zijn officieel